בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך א', הלכות סימני בהמה וחיית טהורה, הלכה ד', ההלכה חולקה לשלוש בגלל האורך, הקלטה ראשונה מתחילת ההלכה עד אות כ"ג. הלכה ד' ובו עניין ספירה ולג בעומר ושבועות. סימני בהמה וחיה טהורה מפריס פרסה ומעלה גרה. על פי התורה ויהי הם מריקים שקה, מעיין שם כל התורה. והעיקר לענייננו באות ג' ד' ה' ו'. והכלל לענייננו שלהכניע כסילות השכל הוא על ידי בחינת מזבח, שהוא בחינת אכילה דקדושה. כשולחן מחפר כמזבח וכו'. ותיקון המזבח שהוא תיקון האכילה הוא על ידי גרים וכו'. ולעשות גרים זוכין על ידי צדקה שנותנים לעניים הגונים. ובפרט לצדיקי הדור שהם כלולים מכמה נפשות. כי על ידי צדקה נמשך אהבה ורעות ושלום, שעל ידי זה נעשה אוויר הנח והזך, ועל ידי זה נשמע למרחוק הדיבורי אמונה של הצדיק האמת. כי על ידי שהאוויר נח וזך, אזי הולך הדיבור של הצדיק ונשמע למרחקים, ונכתב ונחקק בספריהם, עד שהם מוצאים בספריהם הפך אמונתם, ועל ידי זה הם מתגיירים. כי יש טוב כבוש אצלם בגלות גדול. והטוב הוא נשמות ישראל שהכל נבראו בשבילם וכו'. אבל מחמת שהטוב כבוש הוא מונח בשפל המדרגה, במקום שמונח אצל האקום או רשעים ובעלי תאוות, על כן הוא שוכח את מעלתו הגדולה שבא ממקום קדוש ועליון ונורא מאוד מאוד. ובתחילה היה זוכר מעלתו הנוראה, אך אחר כך הם מתגברים על זה הטוב וחובשים אותו תחת ידם עד שנתפס ונקשר אצלם, עד שהטוב בעצמו שוכח את מעלתו. אבל על ידי דיבור הישראלי הנ"ל שהולך ונשמע ונכתב בספריהם על ידי כוח הצדקה, שעל ידי זה האוויר נח וזך, אזי מוצא זה הטוב את הדיבור הקדוש הזה בספריהם, ונשמע לאוזניו, ונכנס בליבו היטב. ואזי זוכר זה הטוב את מעלתו הגדולה בבחינת אנה בריאה קלה שבים ואבי נשין פרסה. דהיינו, שזה הטוב זוכר את מעלתו הגדולה שהוא מנשמות ישראל, שהם למעלה מכל העולמות. כי ישראל עלה במחשבה תחילה, ובהם נמלח ונתייעץ השם יסבורך בבריאת עולמו, בבחינת הם היוצרים ויושבי נטעים עם המלך במלאכתו וכו'. ועתה הוא הולך לחיליון והפסד חס ושולם. ואזי מתחיל זה הטוב להצטער ולהחם על עצמו וחוזר בתשובה. ועל ידי זה מתגיירים גרים ונעשים בעלי תשובה. ועל ידי הגרים ובעלי תשובה על ידי זהו תיקון המזבח שהוא בחינת תיקון האכילה דקדושה. ועל ידי זה נפתח אור השכל וזוכין לראות אור הצדיק הגדול המאיר בכל העולמות, מכל שכן בעולם הזה וכו'. אבל מחמת אחירת המעשים וכסילות השכל נחשך אורו הגדול. ואפילו מישהו אצלו אינו יכול לטעום וליהנות מאורו. וכל זה מחמת אחירת המעשים וכסילות השכל. אבל על ידי צדקה הנ"ל, שעל ידי זה נעשה האוויר נח וזך, על ידי זה נשמע דיבור הקדוש למרחוק, ועל ידי זה נעשים גרים ובעלי תשובה, שעל ידי זה נשלם המזבח שהוא בחינת תיקון האכילה בקדושה, על ידי זה נכנע ונתבטל כסילות השכל, ואזי זוכין לראות תורה הגדול של הצדיק האמת, ועל ידי זה זוכין ליראה ואהבה. כי עיקר היראה והאהבה אי אפשר לקבל כי אם על ידי צדיק הדור שמחפש אחר הרצונות וכו', הוא מוצא אותם על ידי ההתפארות שמוצא בישראל וכו', עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת סימני בהמה וחיה תאורה, כל מפרסת פרסה וכו', מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו. כי תיקון האכילה בקדושה שהיא ראוי המאכל לישראל, הוא בחינת תיקון המזבח כנ"ל, שהוא על ידי הגרים שנמשכים על ידי שזוכר הטוב את מעלתו, שנמשך על ידי האוויר הנח והזך וכו'. וזה בחינת סימני תארה מפריס פרסה. דהיינו שפרסותיו סדוקות ויש אוויר בין הפרסות. זה בחינת שכבר העיר שם האוויר הנח והזך עד שהשמיע שם לטוב הקבו שם את מעלתו הגדולה שהיה במקום מיליון כזה. כיוון נמלח ונתייעץ השם מטבח בבריאת עולמו שזה בחינת פרסה ורגלין. כמו שפרש שם רבנו זה על מאמר רבא בר בר חנה ואבן השידן פרסה. שפרסה הוא בחינת עצות כמו וכל עם אשר ברגליך, ההולכים אחר עצתך וכולי אין שם. ועל כן, במקום הפרסות, שם הוא הסימן טהרה של מינים הטהורים הראויים לאכילת ישראל. כי עיקר הסימן הוא ששם כבר התחיל הטוב לשמוע את דיבור הישראלי, שנמשך לכל המקומות הרחוקים על ידי אוויר הנח והזך. שעל זה מרמז הסדק והאוויר שבין הפרסות דייקה. כי זה דייקה הוא צריך לזכור בחינת ואבין השין פרסה, דהיינו שבו נתייעץ השם יזבוח בבריאת עולמו וכולי כנ"ל. וזה בחינת מעלה גרה, בחינת גרים שנעשין על ידי שזוכר הטוב הכבוש הנ"ל את מעלתו שהוא מנשמות ישראל שעלו במחשבה תחילה וכולי כנ"ל, שעל ידי זה נשלם המזבח, שעל ידי זה עיקר תיקון לאכילת דקדושה שהיא אכילת ישראל. כי זה ידוע ומבואר כבר כמה פעמים שהנפשות והחיות שבבהמות וחיות ובכל המינים כולם הם נפשות מגולגלים מבני אדם ממש שנתגלגלו בהם בעוונותיהם. ועל כן החיות והנפשות שבבהמות הם בחינת הטוב הכבוש בין האקום. כי גם הם נמשלו לבהמה. כי ישראל קרואין אדם ואין האקום קרואין אדם. נמצא שהנפש שבחי, ששורשה מנפש האדם, הוא בחינת הטוב הכבוש בין האקום, שהוא בחינת ניצוצי נשמות ישראל, שנפלו ונתפזרו למקום שנפלו. אבל יש ניצוצות שנפלו לתוקף הסתרא אחרא ונתקשרו ונתעדקו שם מאוד, שאין כוח בידינו לבררם על ידי אכילתנו. וזה בחינת כל המינים טמאים שאי אפשר לנו לבררם עתה עד לעתיד, כשיעביר רוח אטומה וכו'. אבל המינים הטהורים מתיר לנו השם מטבח באכילה, כי יש לנו כוח לבררם. ועל כן עיקר הסימן הוא בבחינת הטוב הנ"ל, שבהמינים טהורים כבר נשמע להטוב הקבוע שם בחינת הדיבור של הצדיק הנ"ל, שעל ידי זה נתעורר הטוב וחוזר למעלתו. ועל כן יש לנו כוח לבררו. וזהו בחינת מפריס פרסה ומעלה גרה הכנ"ל. ומחמת זה בעצמו, הטביע השם מטבח הטבע במינים טהורים שיהיו מעלה גרה. דהיינו, כשמקבלים המאכל הם מחזירים אותו למעלה לתוך פיהם. כי המאכל של כל מין חי הוא חיותן, כי על ידי המאכל מקבל חיות. ועיקר החיות נמשך מהטוב הנ"ל שהם נשמות ישראל שבשבילם נברא הכל, והם שורש החיות של כל הדברים שבעולם. ועל כן המאכל שהוא החיות, שהוא נמשך מהטוב הנ"ל, שהוא בפי המינים הטהורים, שם זוכר מיד את מעלתו שבא ממקום עליון כזה. מבחינת ישראל עלה במחשבה תחילה, ועכשיו נפל לבהמיות. על כן הוטבע בטבעו שחוזר ומעלה גרה, שמעלה המאכל לצד הראש. כי חותר להגביה ולהרים את עצמו לצד הראש שהוא בחינת מוח ומחשבה. מחמת ששורש חיותו ממחשבה עליונה דקודשא בריך הוא, כי הוא מנשמות ישראל שעלה במחשבה תחילה. ומחמת שהטוב זוכר מעלתו, על כן יכולים לבררו ולהעלותו בבחינת גרים שהם תיקון האכילה. וזהו בחינת מעלה גרה, בחינת גרים שנעשין על ידי שזוכר הטוב שנמשך מבחינת ישראל עלה במחשבה תחילה. ועל כן מותר באכילה, כי זה עיקר תיקון האכילה דקדושה, שהוא בחינת אכילת ישראל כנל. ב' וזה בחינת ספירה ולג בעומר. כי בכל ימי הספירה אנו צריכים לצאת מטומאה לטהרה כדי לזכות לקבלת התורה בשבועות. דהיינו, שאנו צריכים לצאת מטומאת וזוהמת מצרים שהיינו שם בגלות. ועיקר הגלות הוא מה שהטוב של נשמות ישראל כבוש בגלות אצלם. שמשם עיקר תוקף מהירות כל הגלויות בגשמיות ורוחניות, ומשם נמשכים כל העבירות והתאוות בבחינת בהתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. ובכל ימי הספירה אנו צריכים לתאר עצמנו מטומתם וזוהמתם של העקום בכל דור ודור. כי כל הגלויות מכונים בשם גלות מצרים, כמו שאמרו במדרש והובא בדברי רבנו ז"ל. ועיקר התארה הוא על ידי שמשתדלים להשמיע לטוב הכבוש הנ"ל את מעלתו. דהיינו שישמע במקום שהוא שם את הדיבור של הצדיק על ידי האוויר הנח והזך שנעשה על ידי הצדקה שהוא בחינת שלום ואהבה כנ"ל. וזה בחינת עומר שעורים שמתיר אכילת הלחם שהוא עיקר האכילה. כי שעורים הם בחינת הדיבור ששורשו חמישה גבורות מנצפח וכו', כמובן בכתבים. היינו, על ידי ענפת העומר שעורים שהוא בחינת שורש הדיבור, על ידי זה אנו מתארין ומזכחין האוויר שיהיה בבחינת אוויר הנח והזח, כדי שיהיה נשמע הדיבור הקדוש של הצדיק למרחקים, כדי שישמע טוב הכבוש את הדיבור ויזכור מעלתו ויתאר עצמו מזוהמת הגלות וישוב להשם מטבח. וזהו בחינת התנופה של העומר שעורים, כי התנופה היא באוויר שמוליך ומביא, מעלה ומוריד, ומרחף עם העומר בתוך האוויר לכל הצדדים. ובכוח זה ממשיכין בחינת אוויר הנח והזך, שעל ידי זה הולך הדיבור ונשמע למרחוק. שזה בעצמו בחינת עומר שעורים שהוא כלליות הדיבור. כי כל הקורבנות שבבית המקדש הם בחינת צדקה, כי כולם באים בנדבת לב שהוא בחינת צדקה שהוא רוח נדיבה. וגם, הבית המקדש בעצמו כולו נבנה מנדרים ונדבות של ישראל. ועל כן על ידי כל הקורבנות שבבית המקדש נמשך בחינת אוויר הנח והזך שנמשך על ידי הצדקה. ועל שם זה נקרא בית המקדש סוכת שלם, וכן ירושלים על שם יראה שלם. כי שם בחינת שלום שהוא בחינת אהבה ורעות שהוא בחינת אוויר הנח והזך. ועל כן אוויר עד ארץ ישראל מחכים. כי בכל ארץ ישראל נמשך קדושת ירושלים ובית המקדש שעומדים שם שהם בחינת שלום שהוא בחינת אוויר הקדוש, אוויר הנח והזך. ועל כן זה האוויר הקדוש של ארץ ישראל שהוא בחינת אוויר הנח והזך ומחכים. כי בוודאי הוא מחכים כל מי שנכנס בזה האוויר הקדוש. כי שם שומעים בוודאי כל הדיבורים הקדושים של הצדיקים והחכמים האמיתיים, שעל ידי דבריהם בוודאי נתחכם האדם בחוכמה אמיתית לשוב אל השם מטבח ולדעת להכיר את מי שאמר והיה העולם שזה עיקר החוכמה. כמו שכתוב, אל יתהלל חכם בחוכמתו וכולי, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. ועל כן, על ידי ענפת העומר שעורים שהוא קורבן מנחה עם שאר הקורבנות שמקריבין אז, על ידי זה נמשך בחינת אוויר הנח והזך. ועל ידי זה ממשיכין הדיבור הקדוש ששורשו בחינת עומר שעורים כנל. ממשיכין אותו ומניפין אותו בתוך האוויר הנח והזך, כדי שילך הדיבור ויהיה נשמע למרחוק, כדי לעורר את הטוב שיתאר עצמו מזוהמתו וישוב להשם מטבח. ועל כן מתארין עצמן מזוהמת הגלות על ידי זה כנל. וזה שהיית בזוהר שתנופה ובחינה תנו פה, תנו פה דייקה. כי על ידי התנופה של העומר שעורים נותנים את הפה שהוא הדיבור הקדוש לתוך האוויר הנח והזך, כדי שיהיה נשמע למרחוק, כדי לעורר את הטוב, שעל ידי זה עיקר הטהרה מזוהמת גלות מצרים ושאר הגלויות כנ"ל. ג. ועל כן, ביום הנפת העומר היה גדולת מרדכי ומפלת המן, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועיקר מפלתו היה על ידי העומר, כי אמר, עתר עומר דידחו וניצח אותו ואת בניו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי מרדכי הוא בחינת הדיבור הקדוש של האמונה, כמו שכתב שם רבנו ז"ל על פסוק, וימצא חטוב אשר יגיד מרדכי, שהוא בחינת מה שמוצאים בספרי מהפך אמונתם, שזה נעשה על ידי האוויר הנח והזח כנ"ל. ועל כן כל המעשה הזאת, מה שנמצא כתוב אשר יגיד מרדכי, וכל גדולת מרדכי, הכל היה ביום הנפת העומר. כי הנפת העומר הוא בחינה זו ממש, בחינת מה שממשיכין הדיבור למרחקים, שזהו בחינת וימצא חטוב אשר יגיד מרדכי, שכל זה נעשה ביום זה דייקה של הנפת העומר כמבחינה אחת כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק, ועשרת אלפים כיכר כסף, שמפל את המן היה על ידי השקלים שנותנים ישראל. כמו שאמרו שם, רשע, כבר קדמו שקליהם לשקליך. כי השקלים הם נדיבוס לב, בחינת צדוקו. וזה שרמז התנא בלשונו הקדוש באחד באדר משמיעין על השקלים, משמיעין דייקה. כי על ידי השקלים שהם בחינת צדקה, על ידי זה משמיעין למרחקים את דיבורי האמונה הקדושה שהם בחינת דיבורי מרדכי. בבחינת, וימצא חטוב אשר יגיד מרדכי כנ"ל. שעל ידי זה עיקר מפל את המן המלא כשהוא זוהמת הנחש שנאחז בהטוב הנ"ל. כי על ידי השקלים בחינת צדקה, שעל ידי זה נעשה אוויר הנח והזח עד שמשמיעין להטוב את מעלתו, שעל ידי זה יוצא מהם ושב בתשובה, על ידי זה נופל ונתבטל זוהמת המן המלא ומעבירין אותן מן העולם. ד. ועל כן סופרין הימים לעומר, כדי לקשר כל הימים לקדושת הנפת העומר, כדי לזכות בכל יום ויום לשמוע את הדיבור הקדוש של הצדיק הנ"ל, כדי לשוב להשם יתברך על ידי זה שזה עיקר בחינת ספירה כנ"ל. קילת יום דלית בטוב, כמו שהיית בזוהר הקדוש. ובכל יום ויום יוצאים דיבורים קדושים מצדיקי אמת, להשמיע את הטוב שיש בכל יום ויום, שישוב ממקומו שנכבש שם לשם יתברך. וזהו בחינת יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. בחינת ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חוכמה. וזה שסיים שם, אכן רוח היא באנוש וכו', רוח דייקה. כי אי אפשר לשמוע דיבורים קדושים של הימים כי אם על ידי הרוח. היינו על ידי שמקדשין האוויר שיהיה בבחינת אוויר הנח והזח כנ"ל. שזה זוכין על ידי צדקה כנ"ל. וזהו יום ליום יביע עומר וכו', אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. שאין שומעין כלל הדיבורים הקדושים של הצדיקים של כל יום ויום. וזה מחמת הרוח שערה שמבלבל האוויר, שעל ידי זה אין נשמע דיבור כנ"ל בהתורה הנ"ל. והתיקון לזה הוא צדקה, שעל ידי זה נעשה אוויר הנח והזח, ואז נשמע דיבור כנ"ל. וזהו, בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מיליהם לשמש שם אוהל בהם. שמש זה בחינת צדקה, כמו שכתוב, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה. היינו על ידי צדקה, בחינת שמש, על ידי זה בקצה תבל מיליהם, כי נשמע הדיבור למרחקים אפילו בקצה תבל וכנ"ל. וזה שנאמר במלחמת סמולק, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. ותרגומו, פרישן בצלו. שמוישה רבינו עליו השלום העריך בתפילה והמשיך דיבורי אמונה שהתפשטו בעולם. והכל בכוח הצדקה שהיא בחינת שמש. וזהו עד בוא השמש. ועל ידי זה היה מפל את המלא כשהוא עיקר זוהמת הנחש שנאחז בהטוב הנ"ל. שמפלתו על ידי צדקה שעל ידי זה נשמע דיבור אמונה למרחוק ויוצא הטוב ממנו. ואז נשבר ונופל עמלק ונמחה מן העולם. וזהו בחינת ל"ג בעומר, שאז הוא בחינת הוד שבהוד, בחינת רגלין שברגלין. שעיקר הערת הדיבור הקדוש הנ"ל צריכים להמשיך לשם, לבחינת תכלית הרגלין. להעלות הטוב משם מבחינת ותגל מרגלותיו ותשכב. שנאמר על הטוב שנפל למדרגות התחתונות לבחינת רגלין כמובן. וזה בחינת צדק יקראו לרגלו, בחינת הדיבור, בחינת צדק תדברון. צדק דייקה, שהדיבור הקדוש צריך שיתפשט למרחוק בכוח הצדקה, עד שיהיה לו כוח לקרוא את בחינת הרגלין להעלות הטוב משם. וזה בחינת צדק יקראו לרגלו, צדק דייקה, שעל ידי הצדקה אנו קוראים את הטוב הכבוש במדרגות התחתונות בבחינת רגלין כנ"ל. וזה בחינת צדק תדברון, כי עיקר כוח הדיבור על ידי צדקה, שאז האוויר נח וזך, ואז הדיבור נשמע ונתקבל, שזה עיקר שלמות הדיבור, כמו שכתוב במקום אחר. ועל כן, הסימני טהרה הם ברגלין, בחינת מפריס פרסה כנ"ל, כי משם דייקה צריכים להעלות את הטוב כנ"ל. וזה בחינת ל"ג בעומר, בחינת ותה גל מרגלותיו, שעיקר שורש התיבה גל, כי הוו והתו הם פעולה. היינו, שבל"ג בעומר כבר נתפשט הדיבור ונמשך למרחקים בכוח הספירה של כל אלו הימים, עד שנשמע הדיבור לתכלית הרגלין, עד שמתחיל להתעורר הטוב הכבוש בדיוטה התחתונה שהוא בחינת ותה גל מרגלותיו, בבחינת רגלין דרגלין, עד שגם הוא חוזר להשם מזבוח. ועל כן אז נמתקים כל הדינים, ואז הוא יום שמחה וחדווה, כי זה עיקר התיקון, כשעולה הטוב מבחינת רגלין וחוזר למעלתו. וו. וזה בחינת הילולה דרבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר. כי תלמיד רבי עקיבא נסתלקו עד ל"ג בעומר מחמת מחלוקת, שלא היה ביניהם שלום, שעל ידי זה אין הדיבור נשמע למרחוק. ועל כן נסתלקו בימי הספירה דייקה מחמת שאז עיקר התיקון על ידי בחינת האוויר הנח והזך שהוא בחינת שלום כנ"ל. והם פגמו בזה, על כן נסתלקו אז כנ"ל. ורבי שמעון בר יוחאי וחבריו שהיו התיקון שלהם, על כן אמר רבי שמעון בר יוחאי ענן בחביבות התליה, בחביבות הדייקה, בחינת אהבה ושלום. שצריכים החברים להיזהר מאוד מאוד שיהיה ביניהם אהבה ושלום גדול, כדי שיוכלו להשמיע למרחוק הדיבורים קדושים שמקבלים מרבן בכל פעם, שהם דיבורי אמונה. ועל כן הסתלק רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר, שאז כבר נזדקך האוויר הרבה על ידי קדושת המצווה של ספירת העומר כנ"ל, עד שעולה הטוב מהרגלין. ועל כן אז מאיר קדושת רבי שמעון בר יוחאי שהוא בחינת אהבה ושלום, שזה עיקר התיקון של הספירה שמתגלה ביותר בל"ג בעומר כנ"ל. ועל כן הסתלק אז רבי שמעון בר יוחאי, ואז הוא יום ההילולה רבה דילה. כי גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם. כי ימי חייהם של הצדיקים כל הגיעתם וטרחתם לגלות האמונה הקדושה בעולם. להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. אבל מעוצם המחלוקת שיש בכל דור ודור, ובפרט עוצם המחלוקת שיש על הצדיק בעצמו ואנשיו, על ידי זה נתבלבל האוויר של העולם, ואין שומעין ואין רואין כלל דבריו הקדושים והנוראים והנפלאים של הצדיק האמת. רק זעיר עינינו אשר נשמע לאוזניהם מעט מנעימת דיבוריו הקדושים. אבל הצדיק מתייגע בכמה יגיעות לטובת ישראל, ומתגלגל עמנו בכמה גלגולים, ומשתדל בכמה עצות ותיקונים, באופן שיזכו כל ישראל וכל הטוב הנמשך מנשמת ישראל שנפל למקום שנפל, שכולם ישמעו דבריו הקדושים וישובו לשם יסבוח באמת. ואין המסתלקים מן העולם עד שזוכין ביום מסתלקותם לקדש את אוויר העולם בקדושה נפלאה כזאת, עד שלא יהיה כוח לשום מחלוקת ולשום רוח שערה לבלבל האוויר. רק דיבוריהם ילכו ויתפשטו בעולם למרחקים בבחינת יפוצו מעיינותיך חוצה. ואף על פי שנדמה שהרוח שערה והמחלוקת גדול בשעתו, אבל הכל הוא רק לפי שעה. וסוף כל סוף יתגלה האמת, ושפת אמת תיקון לעד וכו'. וכמו שרואים קצת בחוש גם עתה, שאף על פי שיש שחולקין על הצדיקים כמו שחולקין גם אחר הסתלקותם, כי במדינת ליטא ובשאר מדינות נמצאים עדיין מתנגדים רבים על הבעל שם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה בעצמו, מכל שכן על תלמידיו הקדושים, וכן עוצם המחלוקת שעל רבנו זל שעדיין לא נשקט כלל, אבל אף על פי כן דבריו וכל דברי הצדיקים אמיתיים חיים וקיימים לעד, ויובדו המתנגדים הם והלף כיוצא בהם, ודבר אחד מדברי תורתו הקדושה לא יתבטל. וגם עתה נמצאים בכל עת אנשים כשרים המכירים האמת וקונים ספריו ומחפשים אחריהם כמטמונים ושומעים דבריו דברי אלוקים חיים ורואים ומבינים מעט עוצם נפלאות קדושת תורתו הקדושה. כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, כי בשעת הסתלקות הצדיק נאמר יבוא שלום ינוח על משכבותם, שלום דייקה, כי נשמתו בבחינת שלום. כי הנשמה הוא בחינת אוויר ורוח קדוש, כמו שכתוב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. בחינת, אכן, רוח הוא באנוש ונשמת וכו'. ועל כן על ידי הסתלקותו שיוצאת נפשו ורוחו ונשמתו, והנפש נשארת בזה העולם על קברו הקדוש, על ידי זה נתקדש כל אוויר העולם בקדושה גדולה באופן שיהיו נשמעים דבריו הקדושים למרחקים תמיד כנ"ל. רבי שמעון בן יוחאי שמע גרים, כי שמעון בחינת ושומרו הולך בכל המדינות, כמו שכתוב שם על פסוק ושמעון איננו עיין שם. וזהו בחינת מה שצריכים להילך על קברי הצדיקים, כי במקום קבריהם הקדושים, ששם מאיר השימו של נפשם הקדושה, בוודאי שם הוא בחינת אוויר הנח והזך ביותר וכנ"ל. ועל כן ציווה רבנו זה ליתן צדקה קודם שבאים על קברו, וכן נוהגין כל ישראל שמרבין בצדקה כשהולכין על קברי הצדיקים. כי צדקה מסוגל להמשיך אוויר הנח והזך, ואז זוכין להיכלל באוויר הנח והזך שעל קברו, שנמשך מנפשו, שהיא גם כן בחינת אוויר רוחני ועליון מאוד. ועל ידי זה זוכה לשמוע כל דברי הצדיק האמת הזה, כל מה שדיבר כל ימי חייו, שכל דיבוריו היה להמשיך אמונה בעולם, ועל ידי זה נזכר הטוב שבו וחוזר למעלתו. ועל כן, טוב ללמוד שם על קבר הצדיק מחידושי תורתו שחידש. וכן נוהגין בארץ ישראל שעל כל קבר של כל תנא או נביא אומרים איזה פסוקים או מאמרים של אותו הנביא או התנא. וכבר נדפס שם על זה ספר אחד מלוקט ממאמרים של התנאים הקבורים שם לומר אותם על קברם. כי שם על ציון קברם הקדוש מסוגל מאוד ללימוד תורתם הקדושה. כי שם יזכה לשמוע דיבורים הקדושים. כי שם בחינת אוויר הנח והזך שעל ידי זה יהיה נשמע דבריהם בליבו וישוב להשם מטבח. זין. נמצא שבכל ימי הספירה עוסקין להשמיע לטוב הכבוש את דברי הצדיקים, כדי שיתאר עצמו מזוהמת הגלות ולשוב להשם מטבח. שזהו בחינת גרים, שעל ידי זה תיקון המזבח, שעל ידי זה ניתקן השכל וזוכין לראות תור הצדיק. ועל ידי זה זוכין לירה ואהבה שנמשך על ידי הצדיק, על ידי שמחפש אחר הרצונות של השם מטבח ומוצא אותם על ידי ההתפארות וכו'. וזה בחינת שבועות שאז נתגלה גדולת משה רבנו שהוא בחינת הצדיק שבדור. כי כל צדיק נקרא משה כמו שכתב רבנו זל. כי אז בשבועות היה מתן תורה שנאמר שם וגם בך יאמינו לעולם. ועל ידי זה שנתגלה אור הצדיק זוכין ליראה ואהבה שנמשך על ידי ההתפארות שמתפאר בישראל. שעל ידי זה נמשך יראה ואז נופל יראה על כל שנעני שחק וכו'. ואחר כך מתקרב עליהם ונותן להם מתנות שזהו בחינת אהבה. וזהו בחינת מתנתרה שבתחילה המשיך עליהם יראה גדולה על ידי הקולות וברקים וכל שופר. כמו שכתוב ויחרד כל העם אשר במחנה. וכמו שכתוב שם בעבור תהיה יראתו על פניכם וכו'. ועל כן בתחילת השליחות התחיל לדבר מההתפארות שמתפאר בישראל. כמו שכתוב שם, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים וכו', ויתם לי סגולה וכו', ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש וכו'. שכל הדברים האלה הם דברי ההתפארות והשעשועים שמספר להם גודל חשיבותם אצלו. ועל ידי זה שהמשיך וגילה החשיבות וההתפארות של ישראל, על ידי זה היה כל המורה הגדול של מתנתי רקולות וברקים וכו'. שכל זה הוא בחינת יראה כנל, כי היראה היא על ידי התפארות שמתפאר בישראל וכו' כנל. ואחר כך נתן להם את התורה שהיא בחינת מתנות, שנותן אחר כך כשמתקרב עליהם, בחינת לקחת מתנות באדם. כי שורש התורה הוא יראה ואהבה, שהם בחינת אנוכי ולא יהיה לך, כמו שהיית בזוהר הקדוש. שכל זה נמשך מההתפארות והרצונות שמתגלים על ידי הצדיק הנ"ל, שכל זה היה בשעת מתן תורה, שאז נתגלה ההתפארות שמתפאר בישראל בבחינת ויתם לי סגולה וכו'. ואז נתגלו כל הרצונות שהיה להשם יתברך בכל הבריאה. כי כל הבריאה כולה הייתה תלויה ועומדת עד אותו היום שקיבלו ישראל את התורה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, על הד השישי. נמצא שביום מתן תורה נתגלה שכל הבריאה שברא השם יתברך בכל אשר בא, כל רצונו היה בזה רק כדי שיקבלו ישראל את התורה ויתפאר בהם על ידי זה. ועל ידי זה נתגלים כל הרצונות של הבריאה כנ"ל. ועל ידי ההתגלות של ההתפארות והרצונות, מזה בעצמו נמשכו היראה והאהבה שהם כלל כל התרא כנ"ל. ח. וזה בחינת דריכת הקשת בל"ג בעומר. דיבורי לשון הרע שמסימין מחלוקת הם בחינת כוננו חיצם על יתר וכו', כי השתות יהרסו צדיק מה פעל. ולהיפוך, דברים קדושים, דיבורי אמונה של הצדיק שהם בחינת תפילה, בחינת ואי ידיו אמונה, הם בחינת קשת וחיצים, בחרבי ובקשתי וכו'. זכאה מן דיידה לזרק החיצים. כי זה עיקר השלמות שיזדקך האוויר עד שיפרח הדיבור הקדוש להטוב הכבוש כמו חץ מהקשת עד שישמע הטוב. ויפלח חץ כבדו של הסתרא אחרא ויצא הטוב משם בשלום. ט. וזה כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, וכל התור נשמע בארצנו. כי אז בניסן האוויר נח וזח, כי בימי החורף מצויים רוח שערה ובלבול האוויר. אבל בניסן נאמר מוציא אסירים בכושרות, חודש שקשר לצאת וכו'. וזה כי הנה הסתיו עבר וכו', וכל התור נשמע בארצנו, כל התייר הגדול, שהם דברי הצדיקים האמיתיים שהולכים לפנינו לטור לנו דרך כבושה לשוב להשם מטבח. כל דבריהם נשמע אז בניסן בארצנו, אפילו בבחינת ארציות בדיוטה התחתונה. והכל מחמת שאז האוויר נח וזח. י. וזה, האזינו השמיים והדברה, ולא יבלבל דברי הרוח שערה וכו'. שאל אביך ויגדיך וכו', ושמע דברי מתה וכו'. וכל זה על ידי כנשר יאיר כינו, נשרה דרוחה, רוח נדיבה, בחינת צדקה, אוויר הנח והזח. וזהו על גוזליו ירחף, רכיפה היא תנועת האוויר בנחת, בחינת אוויר הנח והזח. שעל ידי זה נשמע דיבור הצדיק למרחוק בכל העולם, בחינת האזינו השמיים והדברה. וכל זה אמר מוישה ביום הסתלקותו, שאז המשיך תיקון הנ"ל שיזכה אחר הסתלקותו, שיקיימו דבריו לעולם וכנ"ל. וכמו שכתוב וענתה השירה הזאת, כי לא תשכח מפי זרו. ועל כן אנשי המעמד היו עוסקים בפרשת האזינו ופרשת בראשית. כי הם היו עוסקים להודיע אמונה לטוב הכבוש כדי להשלים המזבח. כי כל המעמדות היו בשביל תיקון הקורבנות שהם תיקון המזבח. ועל כן היו עוסקים בפרשת בראשית שהיא עיקר האמונה שהשם יתברך ברא הכל. וזה בחינת פרשת האזינו להשמיע דיבורי האמונה למרחוק כנ"ל. י"א. וזה בחינת עומר סעורים. סעורים הוא מאכל בהמה, דהיינו החיות של הבהמה. כי צריכים תחילה לתקן החיות של הבהמה, שהוא בחינת הטוב הכבוש, שנפל למקום שנפל לבהמיות כנל. כי סעורה, בחינת הדיבור. כי גם הטוב שנפל הוא בחינת ניצוצי אותיות הדיבור, ששם היה עיקר השבירה, שמשם הטוב הנעל כידוע. וזה בחינת מה שהאבות היו רואה בהמה, כי רצו להמשיך האמונה הקדושה בעולם, שזה ממשיכים על ידי הדיבור הקדוש הנעל, שמשמיעים אותו למרחוק, על ידי הצדקה וכו'. עד ששומע הטוב שנפל להעקום, שהם בחינת בהמות. ועל כן היו רואה בהמות לתקן המאכל והחיות של הבהמות כנל, שזהו בחינת עומר סעורים כנל. וזהו בחינת ונתתי עשב בשדך לבהמתך, והדר ואכלת ושבעת. כי תחילה צריכים לתקן מאכל בהמה, שזהו בחינת עומר סעורים שמתיר לאכול לחם, שהוא עיקר האכילה. כי כשמתקנים מאכל בהמה, שזה בחינת עומר סעורים, שזה נעשה על ידי שמודיעים להטוב הכבוש בבהמות האמונה הקדושה, עד שחוזר למעלתו שזהו בחינת גרים, על ידי זה נשלם המזבח שהוא עיקר תיקון האכילה דקדושה. וזהו, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, שמצווה להאכיל לבהמה תחילה, כדי לתקן החיות והטוב הכבוש ביניהם בבחינת גרים שהם תיקון המזבח כנל, והדר ואכלת ושבעת, כי אז האכילה בקדושה כנל. ועל כן, היה אברהם איש החסד ועשה צדקה וחסד עם כל העולם, כדי להמשיך בחינת אוויר הנח והזך. ועל כן נקרא אברהם הוא אבי בחינת אהבה וחסד, שהוא בחינת אוויר הנח והזך כנל, שעל ידי זה נשמע דיבור של אמונה הקדושה למרחוק כנל. כי אברהם היה ראש למאמינים, והוא הראשון שהתחיל להמשיך ולגלות האמונה הקדושה בעולם. שלזה צריכים להרבות בצדקה וחסד שמבחינת אהבה ושלום, כדי שיהיה בחינת אוויר הנח והזך, כדי שנשמע הדיבור למרחוק. וזהו בחינת פסח, שהוא בחינת אברהם איש החסד כידוע. כי פסח הוא יציאת מצרים, תחילת התגלות האמונה בעולם. ועל כן הוא בבחינת חסד, בבחינת אברהם, כדי להשמיע דיבורי האמונה למרחקים. כי בפסח יוצא הדיבור דקדושה מהגלות בבחינת פסח, ועל כן צריכים חסד וצדקה כנל. וזה בחינת לחם עוני, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך וכו'. כי צריכים להרבות בצדקה וחסד כדי להשמיע דיבורי האמונה, שזה עיקר בחינת פסח, ועל כן נותנים מאות חיטים לעניים. י"ב. וזהו בחינת ריבוי הצדקה של פורים, בחינת ומתנות לאביונים, וכל הפושט יד ליטול נותנים לו, כדי להמשיך קדושת מרדכי, בחינת וימצא חטוב אשר יגיד מרדכי, שעל ידי זה עיקר מפלת המן כנל. שזה זוכין על ידי ריבוי הצדקה דייקה, כדי שיהיה לנו שלום עם הכל, כדי שיהיה אוויר נח וזך, שעל ידי זה נשמע דיבור למרחוק בבחינת ושומרו הולך וכו', לבחינת שמרו עמי מרגזון. הנאמר ביציאת מצרים בפסח שהוא גם כן בבחינה זו כנל. וזה שכתב רבנו ז"ל שמצאת ראשי תיבות צדקה תציל ממוות. כי פסח בחינת מצה, שהוא תחילת התגלות האמונה, עיקר התיקון על ידי צדקה וחסד, בחינת אברהם איש החסד כנל. וזה בחינת צדקה תציל ממוות, שמצלת מבחינת רגליה יורדות מוות, בבחינת צדק יקראהו לרגלו כנל. שעל ידי הצדקה קוראין את הטוב מבחינת רגלין, מבחינת ותגל מרגלותיו, ומצילין את הטוב מבחינת רגלי היורדות מוות, בבחינת צדקה תציל ממוות, שזהו בחינת מצאת לחם עוני, לחם שעיקר תיקונו על ידי צדקה לעניים, שעל ידי זה נשמע דיבור אמונה בחינת פסח למרחוק, שזה עיקר תיקון האכילה דקדושה כנל. י"ג. וזה בחינת אמרות השם אמרות תאורות כסף צרוף בעלי לארץ מזוקק שבעתיים. כסף צרוף זה בחינת הון יוסיף רעים רבים, בחינת צדקה, כי צדקה מתקן הכסף והממון של האדם. וכמו שכתוב, וצרפתים כי צרוף את הכסף וכו'. והיו להשם מגישי מנחה בצדקה. היינו, על ידי כסף צרוף, דהיינו על ידי צדקה שמצרף ומתאר את הכסף והעשירות, על ידי זה אמרות השם אמרות תאורות, שהם דיבורי אמונה נמשכים ונתגלים בכל הארץ, בחינת אמרות השם אמרות תאורות על ידי כסף צרוף, בחינת צדקה. על ידי זה בעליל לארץ, שמתגלים ונתעלים ונחשבים בכל הארץ, היינו כנל. וזהו מזוקק שבעתיים, בחינת 49 ימי הספירה, שבהם נעשה התיקון הזה כנל. ואתה מחובר היטב מקרא הזה לכל דברי המזמור הזה, שמדבר שם תחילה מחטא לשון הרע, ואחר כך פתאום מדבר עניין מקרא אמרות השם הנ"ל, שנראה שם לכאורה שלא כעניינו. אך על פי הנ"ל מחובר ומקושר היטב. כי תחילה מדבר מבעלי לשון אורש שמקלקלין מאוד, שפוגמין באמונה הקדושה. כמו שכתוב שם, הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים וכו', שב ידברו וכו'. היינו שדוד צועק להשם מזבוח על חסרון האמונה שנמשך על ידי שנסתלקו הגומלי חסד, בחינת כי גמר חסיד. ועל ידי זה כיפסו אמונים מבני אדם שנפגמה האמונה, כי כשיש חסד אז נשמע דיבורי האמונה למרחוק ונתגדלה האמונה בעולם. ולהפך, להפך. וזהו כי גמר חסיד, כיפסו אמונים וכולי כנל. ולא די שגמר חסיד כנל, אף גם נתרבו בעלי לשון אורה, בחינת שב ידברו איש וכו', שעל ידי זה נתרבה מחלוקת ושנאה וקינטור בעולם שהוא בחינת רוח שערה. שעל ידי זה נתבלבל האוויר ואי אפשר להשמיע דיבור למרחקים כנ"ל. ועל זה מתפלל דוד המלך עליו השלום, ומתנבא שסוף כל סוף יגמור השם מטבח כרצונו, ויחרט השם כל שפתי חלקות וכו'. משוד עניים וכו', עתה אקום יאמר השם, שהשם יתבח יקום ויושיע בוודאי לעניים והאביונים החוסים בצל הצדיקים. ובעלי לשון אורה ומחלוקת סחרו ויפולו ולא יוכלו לבלבל העולם מלשמוע כל דברי הצדיק. אדרבה, השם יתבח יזכה את ישראל להרבות בצדקה, שעל ידי זה יתגלו ויתעלו האמרות תאורות של הצדיק בכל העולם. שזהו בחינת אמרות השם וכולי כסף צרוף וכולי כנל. י"ד. וזה בחינת ספירת העומר. ספירת דייקה בחינת השם יספור בכתוב עמים וכולי. יספור דייקה. כי זה המקרא, השם יספור בכתוב עמים, הביא שם רבנו זה לעניין הטוב הכבוש בין העמים, שמודיעין לו מעלתו על ידי הכתב, הנעשה על ידי האוויר הנח והזח וכו'. שכל זה הוא בחינת ספירת העומר כנ"ל. כי כשמעלין הטוב הכבוש מהסתרא אחרא והעקום, צריכין להביאו לתוך מניין ומספר דקדושה. בחינת השם יספור בכתוב עמים וכו', יספור דייקה. וזה בחינת מספר בני ישראל כשיצאו מגלות מצרים וכן כשנפלו בעגל. כמו שפרש רשי בפרשת במדבר, מתוך חיבתן לפניו מונה אותן כל שעה, כשיצאו ממצרים מנען, וכשנפלו בעגל מנען לידה הנותרים, כשבא להשרות שכינתו עליהם מנען, באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר מנען. ועל כן, קוראים פרשה זאת קודם שבועות, כמובן בשולחן אורוך, הסימן מנו ועיצרו, כי מספר בני ישראל ומספר הימים שסופרים לעומר הם בחינה אחת, בחינת גולמי ראו עיניך ועל ספריך כולם יכתבו, ימים יוצרו ולא אחד בהם. כי כל אחד מישראל כלול מכל המידות שהם בחינת ימים, בחינת ומידת ימי. כי כשיוצא הטוב מהגולוס ציווה השם יזבוח למנותו כדבר החביב שמונין וסופרין אותו, כדי שיהיה מעטה שמור וקיים במספר ובמניין, ולא יחסר ניצוץ אחד מהם, ולא ישלטו עוד בהם זרים. כי כבר נכנס הכל בחשבון הקדושה, שזהו בחינת מספר בני ישראל בכל פעם שיצאו מרע לטוב, כמו שיצאו מגלות מצרים, וכן אחר חטא העגל שחזרה זוהמה כידוע, והוא צריכו לתאר עצמן מחדש כידוע לחזור ולהוציא הטוב הכבוש מהרע. על כן צריכים מניין מחדש וכנ"ל, ועיקר המניין של ישראל היה רק על ידי הצדקה של השקלים, שעל ידי זה נעשה אוויר הנח והזך, שעל ידי זה מודיעין להטוב הכבוש ומוציאין אותו מהרע, ומכניסין אותו למספר דקדושה שהוא מספר צבא השם שהם צבאות בני ישראל. כי כשכבר נכנס הטוב במספר צבא השם, בוודאי אסור לזרים לגע בו עוד. כי מי שלח ידו בצבא המלך המנויים והספורים וניקה. אבל לעתיד, כשהתבטל הטומאה, כתיב והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר וכו'. כי יהיה אז למעלה מהמספר. כי באמת שורש נשמות ישראל שהם עיקר הטוב הוא למעלה מהמספר. כי הם חלק אלוק ממעל ששם אין שייך מספר. בבחינת ולפני אחד מה אתה סופר. רק מחמת שהנשמות מתלבשות בזה העולם המעשה בשביל הבחירה, ההכרח שיעבו תחת המספר והמניין, כי זה העולם הוא בבחינת ריבוי ומניין. ועל כן תכף כשברא השם יתברך את העולם, עשה תכף חשבון ומניין מהימים שברא בהם את העולם. כמו שכתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד, ויהי ערב יום שני וכו' וכן כולם. כי שורש הקדושה הוא למעלה מהמספר, בחינת לפני אחד מה אתה סופר כנ"ל. והקליפות והסתרא אחרא שהם השקר הם למטה מהמספר. כי כבר מבואר בדברי רבנו ז"ל, שהאמת הוא אחד והשקר הוא הרבה. כי כשאומרים על כלי כסף האמת, אי אפשר לומר רק שם אחד, דהיינו שהוא כלי כסף. אבל שקר יכולים לומר עליו הרבה. דהיינו לומר שהוא נחושת או ברזל או זהב ושאר שמות וכו'. ומחמת זה השקר אין בו מספר ומניין כלל. כי השקר הוא בחינת ופערה פיה לבלי חוק. כי אין גבול ומספר להשקר כמו במשל הנ"ל. שאמת אי אפשר לומר כי אם אחד שהוא כסף, אבל שקר אפשר לומר שהוא זהב או נחושת או עץ או אבן וכו' ושאר שמות בלי מספר. וכן למשל כשיש לפנינו חפצים או מעות במספר 10. כשאומרים האמת יש להם עניין ומספר, דהיינו שהם במספר 10 שזהו האמת. אבל תכף כשרוצה לשקר אין להם שום מספר ומניין וגבול כלל. כי שקר יכולים לומר שהם 5 או 6 או 20 או 30 עד בלתי גבול וקץ. נמצא שאין שיעור וקצבה ומניין וגבול להשקר. ועל כן השקר אין נכנס תחת המספר והמניין כלל. אבל הוא כרוך תמיד אחר המספר והמניין. כי קודם שנשתלשל הדבר מלמעלה, מבחינת למעלה מהמספר, לזה העולם שהוא בבחינת מספר, אז אין שליטה כלל להשקר, כי אין לו אחיזה רק במקום שיש ריבוי. כי באחד אין לו אחיזה, כמבואר בתורה אמר רבי עקיבא הנ"ל. ועל כן צוותה התורה לתת שקלים דייקה בשביל מספר בני ישראל. כדי שיגן כוח הצדקה שלא יהיה כוח להשקר להתאחז במספר חס ושולם לקלקלו. כי שם הוא כרוך תמיד כנ"ל. אבל על ידי הצדקה, שעל ידי זה מודיעין להטוב מעלתו ויוצא משם ונתבטל אחיזתם, שוב אין להם כוח להתאחז במספר. אדרבה, על ידי המספר דייקה הסתרחה והקליפות נכנעין ונופלין. כי מוציאין את הטוב מהם ומכניסין אותו במספר צבא השם המנויים לפניו מתוך חיבתן ששוב אסור להם לגע בו כנ"ל. כי המספר הוא בבחינת הבחירה, והוא בחינת ממוצע בין השקר שהוא למטה מהמספר כנ"ל, ובין שורש הקדושה שהוא למעלה מהמספר כנ"ל. ובכוח מצוות הצדקה של השקלים נתבטל אחיזת הסתרא אחרא מהמספר, אדרבה, על ידי המספר מוציאין הטוב הכבוש מהסתרא אחרא והשקר שהם למטה מהמספר, ומכניסין אותו במספר צבא השם, שעל ידי מספרם הם מתקשרים בשם השם ונכללים למעלה מהמספר ששם שורשנו כנ"ל. בבחינת, והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא ייספר. וקשיא רישא לסיפא, כתיב והיה מספר בני ישראל, משמע שיש להם מספר. ואחר כך מסיים, אשר לא יימד ולא ייספר. אך על פי הנעל מבואר היטב, כי דייקה על ידי מספר בני ישראל, על ידי השקלים שהוא מספר דקדושה, על ידי זה דייקה יהיו נכללים למעלה מהמספר בבחינת אשר לא יימד ולא ייספר. וזהו במספר שמות. במספר שמות דייקה. כי צריכים להודיע לטוב הכבוש שמות דייקה. שהוא כלול בשם ישראל. כמו שכתוב, ובשם ישראל יכנה, אלו הגרים. כי כל זמן שזוכר הטוב שמו עדיין בקל יכולים להוציא משם. בעיקר השכחה, מה ששוכח הטוב מעלתו כנל, ומה ששוכח את שמו. וזה בחינת מה שהמת שוכח שמו כשאינו ישקשר באמת. כי עיקר הוא השם ששורשו שם השם. ומי שמזכיר עצמו בכל פעם ששם ישראל נקרא עליו, אף אם הוא כמו שהוא, כי אפילו פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושעי ישראל, יש בו התפארות פרטי כמבואר בתורה הנ"ל. ומי שמזכיר עצמו בזה בכל פעם, בקל יוכל לשוב להשם יתברך. כי אין הטוב שלו שוכח מעלתו לגמרי, מאחר שזוכר עדיין ששמו ישראל. אשר כל העולמות נבראו בשבילנו, ובנו נמלך ונתייעץ בבריאת עולמו וכולי כנ"ל. תתבב. וזה בחינת שבועות ביום החמישים, שהוא בחינת שער החמישים כידוע. כ-49 ימי הספירה, אז אנו מתארין עצמנו ויוצאין מ-49 שערי טומאה ל-49 שערי קדושה. וביום החמישים הוא יום טוב קוידש, חג השבועות הקדוש והנורא הזמן מתן תורתנו. שאז מקבלין קדושה וטהרה משער החמישים, שזהו בחינת המקווה של שבועות, שטובלין ומטהרין עצמנו בשער החמישים, כמו שמובא בכוונס ומובא בדבר רבנו ז"ל. כי עיקר אחיזת כל המספר הוא בבחינת שבעת ימי הבניין, שהם בחינת שבעת ימי בראשית. שבשביל זה עשה השם יזבורך מספר ומניין בכל ששת ימי בראשית, כמו שכתוב ויהי ערב וכולי יום אחד, יום שני וכולי כנ"ל. ועל כן סופרים שבעה שבועות, שבע כלול משבע, שהם כלל כל המספר הכלול בשבעת ימי הבניין, שעל ידי זה מבטלין אחיזת השקר שהם למטה מהמספר. כי אין מספר ומניין וגבול השקר כנ"ל. אבל באמת, אף על פי שהשקר מצד עצמו אין לו גבול ומספר כנ"ל, כי שקר אפשר לומר עד בלתי גבול וקץ ומניין כנ"ל, אף על פי כן, לא נתן השם יתברך שליטה להשקר שהתפשט עד בלתי גבול וקץ. כי אז היה מתבטל האוילום חס ושלום, שקיומו רק על ידי אמת. על כן, השם יתברך בהחמיו קץ שם לחושך ולכל תכלית הוא חוקר. כי השם יתברך ברא את העולם באמת שהוא חותם שמיים וארץ כידוע. אבל בשביל הבחירה נתן אחיזה להשקר שהוא הרע והטומאה. אבל אף על פי שהשקר מצד עצמו הוא בלי גבול ומספר כנ"ל, אף על פי כן השם יזבוח שיסד עולמו באמת, הכניס נקודת האמת בתוך כל העולם, עד שאין שום שליטה להשקר, כי אם כשמתלבש את עצמו באיזה אמת, ובהכרח שיהיה גם בהשקר מעורב איזה אמת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל שקר שאין בו אמת בתחילתו אינו מתקיים. וכמו שרואים בחוש שאי אפשר לשקרן לשנות את הידוע לומר על עץ שהוא זהב, שאז לא יועיל בשקרו כלל, כי הכל ידעו שהוא שקר. ומי שרוצה לקיים שקרו להטעות חברו, צריך לחשוב תחבולות איך לרמות אותו על ידי איזה אמת שילביש בו שקרו. שאז די כי יהיה אפשר להטעות הבריות, כמו שלוקח בדיל ומחפה אותו בכסף, ומטעה ואומר שהוא כסף. נמצא שיש בזה מעט אמת, כי באמת יש בו מעט כסף, וכן כיוצא בזה. נמצא, מאחר שאין להשקר קיום, כי אם על ידי מעט אמת, על כן יש גם להשקר גבול ומספר. כי אף על פי שמצד עצמו הוא בלי גבול כנ"ל, כי שקר אפשר לומר על בדיל שהוא זהב או אבן טוב או כסף או שאר שמות בלי גבול, אבל אף על פי כן אין קיום לאלו השקרים, ונחשבו כעין וכאפס, מאחר שהכל ידעו שהוא שקר ואי אפשר לו להשקר להתקיים, כי אם כשמסמיך אותו לאיזה אמת. נמצא שיש לו גבול וקצבה, כי אי אפשר לומר שקרים בלי גבול כרצונו כטבע השקר, כי לא יתקיימו דבריו כלל. על כן הוא מוכרח למעט ולהגביל שקרו, באופן שיהיה סמוך לאיזה אמת כדי שאוכל להתקיים להטעות בו הבריות, ועל כן בוודאי יש לו גבול ומניין בהכרח. וזה בחינת 49 שערי טומאה שהם כנגד 49 שערי קדושה. כי כמו שיש להקדושה גבול ומספר בזה העולם שהוא בחינת 7 פעמים 7, שהם כלל שורש המספר כנל, כמו כן, את זה לאומס זה הם 7 פעמים 7 בטומאה שהוא השקר, כי הם נכנסים גם כן תחת המספר. אף על פי שמצד עצמם הם למטה מהמספר כנל, אך מחמת שאינם מתקיימים כי אם על ידי שמתלבשים עצמם באיזה אמת כנל, על כן בהכרח שיש להם גבול ומספר גם כן כנל. ועל ידי זה האמת בעצמו שהם יונקים ממנו, שעל ידי זה עיקר התגברות השקר שלהם, על ידי זה האמת בעצמו הוא הכנעתם ומפלתם, בבחינת ומלכותו בכל משלה. כי מאחר שאין כוח להשקר שלהם כי אם על ידי האמת שמתלבשים עצמם בו, על כן אין להם קיום כי אם לפי שעה קלה, כמו שכתוב, ועד הרגיע לשון שקר. כי אחר כך מתגבר האמת שהם יונקים ממנו, הוא מפיל אותם ומגלה רמאותם ושקרותם. אבל יש בחינת שער 50 של הטומאה כנל, שהוא כנגד שער 50 של הקדושה. שזה השער כולל כל הסתרא אחרא והקליפות וכל השקרים והרמאות וההטעות שבעולם. שמעוצם ריבוי השקרים והרמאות שיש שם הוא כמעט בלי גבול ומניין. כי אף על פי שגם הוא בהכרח להתלבש עצמו באיזה אמת, אבל הוא יונק כל כך מהקדושה והאמת, עד שיכול חס ושולם לבלבל ולהסתיר ולהעלים כל מיני אמת שבעולם, ולהפוך ברמאותו ועורמתו הגדולה והעמוקה בלי שיעור, להפוך מאמת לשקר ומשקר לאמת, לשום רע לטוב וטוב לרע. כמו שכתוב, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך וכו'. וכשזאת הסתרא אחרא והשקר מתגבר חס ושולם, אז נאמר טבעתי בבן מצולע ואין מעמד, שזהו בחינת תוקף ממרירות הגלות האחרון המר והארוך הזה, שנאמר עליו התרד פלאים, ונסתר ונעלם הקץ הפלאות, כמו שכתוב עד מתי קץ הפלאות. ואי כעריך הסגולוס הוא מה שהתגבר השקר מאוד מאוד כמעט בלי גבול חס ושולם, שהוא עיקר הרע והטומאה כנל. וכמו שכתוב, התשלך אמת ארצה. וכמו שאמרו רבותינו זל, והאמת תהיה נעדרת, שנעשה האמת עדרים עדרים. כי הסתרא אחרא שהוא השקר התפשט עכשיו בעוונותינו הרבים לאורך ולרוחב. וכל מה שמגלים איזה אמת בעולם להתקרב על ידו לשם יתברך, הוא מתנקל בתחבולותיו תכף לבלבלו ולהסתירו ולהופכו אל ההפך ממש. שזהו בחינת תוקף המחלוקת שיש עכשיו בעולם בין הצדיקים והקשרים. וכן עוצם הצרה המרה של התגברות החוכמות והלשונות שרוצים להטות את ישראל, לתפוס חס ושולם נערי בני ישראל במצודתם חס ושולם. והכל הוא בחינת התגברות והתפשטות השקר שהוא עיקר הטומאה מכל הצדדים לאורך ולרוחב. בכלליות ישראל ובפרטיות על כל אחד ואחד, ובפרטי פרטיות בכל יום ובכל עת ובכל שעה. שכל מה שרוצים באיזה עצה אמיתית לצאת מתחבולותיו ומבלבל בשקרה והטעותיו עד שאין יודעין איך להימלט ממנו. וכמו שכתוב באורח זו הלך תמנו פח לי וכו'. אבל השם מתברך גדול מאוד ולתבונתו אין מספר. ונתן לנו את התורה הקדושה ברחמיו ביום החמישים הקדוש, שהוא יום חג השבועות, שהוא בחינת שער החמישים של הקדושה. שזה השער כולל כל 49 שערים, והוא שורשם, והוא למעלה מהמספר. כי כל שבעת ימי הבניין, שהם כלל המספר, נמשכין ויונקין ממנו. אבל הוא בעצמו בבחינת למעלה מהמספר, כי הוא כלול באינסוף. ועל ידו עולה המספר ונכלל למעלה מהמספר. רק בערך ש-49 שערים שהם 7 פעמים 7, כלל המספר יונקין ממנו, על כן בערכם אנו מוכרחים לחנות אותו בשם מספר, ואנו קוראים אותו בשם שער החמישים, שהוא לשון מספר. אבל הוא בעצמו למעלה מהמספר. ושם כל ההמתקות של כל הדינים שהקליפות והסתרא אחרא יונקים מהם, כי עיקר אחיזתם מבחינת דינים כידוע. כי שער החמישים של הקדושה כולל כל שורש התורה שכלולה מתרייג איתין דאורייתא שהוא עיקר האמת, בחינת תורת אמת. ומשם נמשכים עצות עמוקות בלי גבול להכניע ולשבר ולבטל כל השקרים והרמאות של כל השקרים בעולם. אפילו הנמשכים משער החמישים של הקליפה, אשר השקר והרמו עושה להם כמעט בלי גבול. אבל זה האמת של בחינת שער החמישים של הקדושה עומד כנגדם לעולם, בבחינת ואמת השם לעולם. שהאמס של השם יסבוח עומד כנגדם לעולם. ולא די שאין יכולים לקלקל ולבלבל האמת, אף על פי שמתגברים ומתפשטים בלי שיעור, כי האמת עד לעצמו, אף גם על ידי עוצם התפשטותם ורמאותם ושקריהם הרבים, על ידי זה די כהתגלה האמת לאמיתו. כי הם מרבים בשקרים ורמוס והתועס כל כך עד שמי שרוצה רק להביט בין האמת לאמיתו, בקהל יכול לראות ולהבחין את האמת. וזה הדו ואורי אפשר לבאר בכתב ולא בעל פה, כי אם לכל חד לפומה דמשער בליבה, אם ירצה לבלי להטעות את עצמו יכול להבחין את האמת על ידי התגברות השקר דייקה. כי שקריהם הם בלי שיעור, עד שרוב שקריהם נתגלו לרוב האוילום שהוא שקר וחזב. רק שאחר כך אומרים שקר אחר ורמוס ובלבול אחר. והמסקיל יכול להבין דבר מתוך דבר, כמו שאין ממש בזה השקר שכבר נתגלה, כן אין ממש באלו השקרים שמתא אותו עדיין. וכן יש בזה עוד כמה וכמה בחינות אשר על ידי התגברות השקרים והבלבולים וההטעות דייקה, על ידי זה יכולים להתקרב לאמת. כי האמת ניכר מתוך ריבוי השקר כמו האור מן החושך. אך כל זה אי אפשר לבאר, רק החפץ באמת לאמיתו יבין מדי איתו האמת. וזה בחינת את אשר שלט האדם באדם לרע לו דייקה כמובן. תזיין. כי יצאת השם לעולם תעמוד, ואתה מרום לעולם השם. וכמו שכתוב מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום השם. וכמו שפרש רשי שם. כי השם יתברך כבר הקדים רפואה למכה ונתן לנו את התורה ביום החמישים. והמשיך אז עלינו קדושה משורש התורה שהוא בחינת שער חמישים, ששם יש עצות עמוקות ונפלאות עד בלתי גבול שאי אפשר לקלקלם ולהסתירם בשום אופן. ובכוח קדושה זאת הבטיח לנו להאמין במוישה רבינו לעולם, כמו שכתוב, וגם בך יאמינו לאוילום. ומאחר שיש לנו יסוד על מה להישען, שוב לא תעשנה ידיהם תושייה, ועולתה תקפוץ פיה, ואי אפשר להם להפוך האמת. כמו למשל במדינות אשכנז וסביבותם, שנתפסו בסוף הגולוס זה כמה שנים ברשת הבעל דובור, לעבור על דת תורתנו הקדושה בשעת נפש, בזדון ובמעל. לגלח פעד זקנם ולעבור על חמישה לוין בכל יום. ויש בהם קצת קשרים שאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם וכבר נעשה להם כיתר. כמו שאמרו אבותינו זה על עבר ושנה נעשה לו כיתר. וקצתם אומרים כמה דחיות של שקר. יש מהם אומרים שאין המעבירים השיער כי אם על ידי משיכה שמותר מן הדין וכיוצא בזה. הנה מאחר שעל כל פנים כולם מוכרחים להודות שתורת משה אמת בכתב ובעל פה. אשר מפורש בתורה בדברי רבותינו זל שאסור להשחית הזקן בתר. רק שאומרים שקר שמעבירים במשיכה וכיוצא, אבל רובם יודעים בעצמן האמת שמשחיתים זקנם בתר ממש, ואיך אפשר להטעות את עצמם. על כן בוודאי כל מי שיראת השם ייגע בליבו באמת בוודאי לא ישחית זקנו. כאשר נמצאים שם גם כן כמה קשרים שאינם משחיתים פעד זקנם. ואם משחיתים, הם נזהרים על כל פנים שלא להעבירו בתער, כי אם במשיכה. אף שגם זה יש בו איסור על פי כתבי הארי, אשר מחמיר מאוד ליגע בשער הזקן שהם צינורות העליונות, כמו שאיתה בזוהר הקדוש, וי למאן דאוש יתייד אל דיקנה. אף על פי כן אין בו איסור כמו בהשחתה ממש חס ושלום. וכן לעניין שאר השקרים והרמאות והבלבולים שיש בעולם, אי אפשר להשקר להתקיים לזמן ארוך, מאחר שכבר יש לנו יסוד לבלי לסור מתורת משה. נמצא שאינו יכול להתגבר בשקרו, כי אם על ידי שיאמר שהוא מקיים תורת משה בתכלית השלמות, הוא ולא אחר, ויחלוק על הצדיקים אמיתיים, כי הוכיח עליהם בשקרה ורמאותיו כאילו הם עוברים חס ושלום על תורת משה, כאשר נמצאים בלבולים הרבה כאלה בעולם בלי שיעור, עד שנתפשט המחלויקס בין התלמידי חכומים ואין יודעים איכן האמת לאמיתו. אבל על כל פונים, מאחר שהכל מוכרחין להודות שתורת משה אמת, ואי אפשר להיות צדיק וחשר כי אם כשמקיימים תורת משה באמת, כאשר מסרו לנו רבותינו זל בגמרא ופוסקים, על כן מי שרוצה להביט בעין האמת יכול לראות בעין מי מקיים יותר תורת משה והולך בדרכי התורה באמת. מזיין. בכל הגלויות הראשונות היו מבחינת הקליפות הנאחזים ב-49 שערי תומה שיש להם מספר וקץ. על כן היה קץ וזמן לכל הגלויות. אבל זה הגלות האחרון נסתם קיצו והוא קץ הפלאות. כי מתגבר חס ושולם השקר שנאחז מבחינת שער החמישים שהוא כמעט בלי גבול. שזהו בחינת קליפת המלאק שהוא בחינת לבן הארמי שנאמר בו ותחלף את מזכורתי עשרת מונין. שקשה מאוד לעמוד על רמאותו שהוא כמעט בלי קץ. כי אם מי שיש לו עצם האמת. כמו יעקב אבינו שהוא בחינת אמת כמו שכתוב תיתן אמת ליעקב. שהוא היה יכול להידע איך להתנהג עמו, כמו שאמרו רבותינו זל, אחיו אני ברמאות. וגם יעקב אמר שאם לא היה השם יתברך בעזרו לעוזרו להינצל ממנו, היה מה שהיה חס ושולם, כמו שכתוב, לו לאלוקי אברהם ופחד יצחוק היה לי וכו'. ועל כן יעקב, כשראה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בסולם, אז ראה כל המלכויות המשעבדים בישראל עולים ויורדים. אבל מלכות אדום שהוא הגלות הזה ראה עולה ולא יורד, כמו שכתוב במדרש. כי אפילו יעקב שהוא עצם האמת לא היה יכול לעמוד על הדבר, איך יהיה אפשר לצאת מזה הגלות, לבטל ריבוי השקר והרמוס וכולי, מתפשט עכשיו. עד שהשם יתברך יבטיחו והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך כי לא אעזובך. שמרמז עד הקץ האחרון שהשם יתברך לא יעזוב אותנו לעולם, כמו שכתוב, כי לא ייטוש השם עמו וכו'. והבן הדבור עם היטב, אם תרצה. י"ח. וזה שאמר רבי יוסף, אילב היומה כמה יוסף איכה בשוקה. כי הצדיקים הגדולים היו עובדים את השם יתברך גם אם לא ניתנה תורה. כמו שמצינו אבות העולם שעבדו את השם יתברך וקיימו כל התורה עד שלא ניתנה. אבל לגודל התגברות השקר לא היה אפשר להכיר ולהבחין בין צדיק לרשע אילב היומה, שהוא יום החמישים שבו קיבלו ישראל את התורה. שעל ידי זה יש לנו כוח להכניע ולבטל השקר אפילו בתוקף הגלות האחרון הזה כנ"ל. וזה אילב היומה דקגר עם כמה יוסף איכה בשוקה ואבן. יוטט. וזה רבות עשית אתה השם אלוקיי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ארוך אליך, אגידה ואדבר עצמו מספר וכו'. שזה נאמר לעניין מתן תורה כמו שאמרו רבותינו זל. וזהו אגידה ואדבר עצמו מספר, כי עכשיו על ידי כוח קבלת התורה נמשכין עלינו מחשבותיו ונפלאותיו ידבח. נפלאות תמים דעים בלי ערך עד אשר עצמו מספר, בבחינת אגידה ואדבר עצמו מספר. אשר על ידי זה יש לנו כוח לבטל השקר הרב והעצום אשר אין מספר לשקריו. כי כוח האמס אל התרי עומד כנגדו בלי ערך ומספר להכניע ולהשפיל אותו תמיד וכנל. כי הצדיקים האמיתיים יכולים לעשות תחבולות כאלה עד שיודיעו גם לטוב הכבוש את מעלתו ולהוציאו משם על ידי שמוציאים בספריהם הפך אמונתם. ואפילו אם עדיין הם מתגברים על הטוב יותר ויותר ומביאים אותו לתוך העלמה יתרה, אף על פי כן יוצא הטוב מהם על ידי זרע הילודים, בבחינת השם מספור בכתוב עמים זה יולד שם סלע וכו' כמבואר בהתורה הנ"ל. וזה, זבח ומנחה לא חפצת, אוזניים קרית לי וכו'. אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר, כתוב עליי. ולכאור איזה המקרא תמוע מאוד, מה שאמר זבח ומנחה לא חפצת וכו'. אלא השם מטבח ציווה אלינו כמה פעמים להקריב קורבנות, ואמר שהם אישר יח ניחוח להשם, נחת רוח לפניו וכו'. וגם רשי והמפרשים נדחקו בו הרבה. אך זה נאמר לעניין שלמות השכל דקדושה, שזה העיקר, שעל ידי זה זוכין לראות תור הצדיק, שעל ידי זה זוכין לכל טוב. והוא בחינת כלל קבול הסתירה. אבל לשלמות השכל אי אפשר לזכות, כי אם על ידי תיקון המזבח, שנעשה על ידי גרים, שנעשין על ידי הצדקה וכו', שעל ידי זה נכתב בספרי מפך אמונתם. שעל ידי זה הטוב הכבוש ביניהם, שהוא משורש נשמות ישראל, הוא רואה ומוצא זאת בספריהם. ועל ידי זה מתגיירים ונשלם המזבח, שעל ידי זה נשלם השכל וכו' כנ"ל. וזה שאמר הפסוק, שעוסק בסיפור נפלאות מתן תורה, שהיה על ידי התגלות תורה צדיק שהוא משה רבנו, בחינת וגם בך יאמינו לעולם כנ"ל, ואמר הפסוק, זבח ומנחה לא חפצת, אוזניים קרית לי, עולה וחטאה וכו'. היינו, שלא חפצת ושאלת להביא קורבונס בשביל תיקון המזבח. כי לכאורה נדמה שעיקר תיקון המזבח הוא על ידי ריבוי קורבנות. אבל הפסוק מבאר לנו שבתחילה, כשצריכים להשלים המזבח כדי להשלים השכל, אי אפשר להשלימו אז על ידי ריבוי קורבנות. רק עיקר התיקון על ידי שמודיעין להטוב הכבוש הוא מזרע ישראל כנ"ל. וזה אוזניים קרית לי ופרש רשי, עשיתם חלולות לשמוע. שבנפלאותיך ומחשבותיך הנוראות עשית תחבולות כאלה עד אשר אוזניים קרית לי. עד שגם חלקי הטוב והניצוצות שנדחו ממני ונכבשו בגלות, הם, גם הם, יהיה אוזניהם חלולות לשמוע כל דברי הצדיקים האמיתיים כנ"ל. וזהו, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. שנתעוררתי תכף ונתרציתי לשוב ולהתקרב אליך כמו שפרש רשי שם. כי במגילת ספר כתוב עליי, היינו שבכל מגילת ספר שבעולם, בכולם כתוב עליי, להודיע לי מעלתי, להוררני, להוציאני מכל המקומות שנפלתי בהם. כי נמצא כתוב בכל הספרים שבעולם הפך טעותי, אפילו בספרים של האקום וכו' כנ"ל. מכל שכן וכל שכן בספרי ישראל הקדושים שבוודאי יכולים למצוא בהם כל אחד הפך טעותו והבליו שנטעה בהם. אף על פי שלפעמים הבעל דובור מבלבל את האדם עד שגם בספרים הקדושים רואה הפך, כי לא זכה נעשה לו סם מוות וצדיקים ילכו והמפושעים ייקשלו בם. אבל בכוח הצדיקים הנ"ל שיכולים לדבר למרחוק, עד שגם הטוב הכבוש בין האקום ימצא בספריהם הפך אמונתם, מכל שכן וכל שכן שהטוב הכבוש בגלות בין ישראל בעצמן, בוודאי יוכל למצוא ולראות בכל הספרים עצות אמיתיות ונפלאות הפך טעותו והבליו שהיה נטעה עד הנה. וזה בחינת במגילת ספר כתוב עליי, שבכל מגילת ספר כתוב עליי להזכירני ולעוררני לשוב אליו, והכל בכוח הצדיקים כנ"ל. שעל ידי זה אז אמרתי, הנה באתי לקבל תורה שבכל דור ודור ולשוב להשם מטבח מכל מקום שהוא כנ"ל. וזהו, לעשות רצונך אלוקי חפצתי בתורתך בתוך מאי. ותורתך בתוך מאי פרש רשי כל מאכלי על פיך. היינו, בחינת אכילת דקדושה שהוא תיקון המזבח שנעשה על ידי הגרים ובעלי תשובה, שנעשין על ידי בחינת במגילת ספר כתוב עליי, שמוצאין כתוב ומפורש הפך דעותיהם הנבוכות, שעל ידי זה נתעוררין וחוזרין להשם מטבח, בבחינת לעשות רצונך אלוקי חפצתי. ועל ידי זה ותורתך בתוך מאי כל מאכלי על פיך, שזוכין לאכילת קדושה שהוא תיקון המזבח, שעל ידי זה נשלם השכל כנ"ל. וכל זה נעשה בכוח הצדקה, שעל ידי זה נעשה האוויר הנח והזך, עד שיכולים לבשר צדק בקהל רב להודיע לכל האמונה הקדושה כנ"ל. וזה בישרתי צדק בקהל רב וכו', צדקתך לא חיסיתי בתוך ליבי, אמונתך ותשעתך אמרתי וכו'. בישרתי צדק דייקה, צדקתך דייקה. היינו בכוח הצדקה על ידי זה דייקה, אמונתך ותשעתך אמרתי וכו'. כי על ידי הצדקה יכולים להודיע אמונה לכל העולם כנל, שעל ידי זה נעשים גרים ובעלי תשובה שזה עיקר תיקון השכל, שזהו בחינת קבלת התורה כנל. ועל כן לא קיימו את התורה עד שבה יתרו ונתגייר. וכל פרשת קבלת התורה נשמח לפרשת יתרו שנתגייר. כי עיקר קבלת התורה הוא על ידי הגרים שנעשים על ידי בחינה הנעל וכן בכל דור ודור וכנל. ואתה מיושב ומקושר היטב מקרא הנעל. זבח ומנחה לא חפצת, אוזניים קרית לי. שלכאורה אין לו חיבור וסמיכות כלל, מה העניין אוזניים קרית לי, לזבח ומנחה לא חפצת. אך על פי הנעל מבואר היטב, כי מדבר על עניין תיקון המזבח, שעיקר תיקון שלמותו אינו על ידי קורבנות. כי כל זמן שאין מתקנים המזבח על ידי גרים ובעלי תשובה, אין הקורבנות חשובים לפניו יתברך כלל, כי זבח רשעים תועבה. על כן עיקר תיקון המזבח הוא רק על ידי בחינת אוזניים קרית לי, שעשיתם חלולות לשמוע וכולי כנל, ועל ידי זה מתגיירים גרים ובעלי תשובה ונשלם המזבח כנל. ואז אחר כך בוודאי חשובים הקורבנות לפניו יתברך, מאחר שכבר נשלם תיקון המזבח על ידי הגרים ובעלי תשובה כנל. חף. וזה בחינת שלוש פעמים צדקתך שאומרים בשבת במנחה. להמשיך עלינו כוח השלושה צדיקי יסודי עולם שנסתלקו אז, שהם יוסף, משה, דוד. כי מבואר לאל שדייקה בכוח הסתלקות הצדיק נתאר ונזדקך האוויר עד שיכולים לשמוע דבריהם גם עתה בכל מקום שהוא. ועל כן בשבת במנחה שאז הוא רב הדרבין, רצון שברצונות, שאז הוא בחינת תכלית שלמות אוויר הנח והזך, שהוא בחינת רצון ואהבה ושלום, שזהו בחינת שבת שלום שהוא שביטה ונייכה, אהבה ורצון ושלום. ובשבת במנחה אז הוא רצון שברצונות, תכלית הרצון והאהבה והשלום, שכל זהו בחינת שלמות האוויר הנח והזך כנל. ועל כן אלו השלושה צדיקים הגדולים נסתלקו אז להורות לנו שדבריהם חיים וקיימים לעד ולעולמי עולמים. כי הם ממשיכים גם אחר הסתלקותם בכל פעם בחינת אוויר הנח והזך כדי שישמעו דבריהם למרחוק, כדי לגייר גרים ולעשות בעלי תשובה. שבזה עוסקים הצדיקים הגדולים גם לאחר הסתלקותם לגייר גרים ובעלי תשובה, כמבואה בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות. ועל כן אומרים אז שלוש פעמים צדקתך כדי להמשיך עלינו כוח קדושת האוויר הנח והזך שלהם שהוא נמשך עלינו בכוח הצדקה דייקה כנל. ועל כן אומרים שלוש פעמים צדקתך דייקה, כי דייקה על ידי בחינת צדקה נמשך תיקון זה כנל. וזה שנוהגים הצדיקים לומר תורה ומוסר בסעודה שלישית דייקה, כי אז יכולים להשמיע הדיבור למרחוק כנל. רמה קרני בהשם ולא רמה פחי. מגילה י' קרן דייקה, בחינת ואבל קרנה, קרן השופר, שמן המשחה. אין קדוש כהשם וכו', אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, כי כל דעות השם ולא נתקנו עלילות וכו', לשון מניין. שגם עלילות ובלבולים ושקרים של הסתרא אחרא, בחינת עלילות דברים שהם לשון שקר, הכל נמנה לפניו ידבח. כי אף על פי שאין קץ להשקר, אבל השם ידבח יודע מספרו ומניינו, עד איכן יש לו כוח להתגבר. כי הוא ידע מה בחשוך וקץ שם לחושך. על כן, סוף כל סוף יתגלה האמת ויתקן הכל, בחינת השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל וכו'. עד וירם קרן משיכו. קרן דייקה, כי הכל בכוח הצדקה שהוא עיקר הקרן הקיימת לעד וכו', כנ"ל. ועל כן עיקר הגאולה על ידי צדקה, כמו שכתוב ציון וכו', ושווה בצדקה. ושווה בצדקה דייקה, כי על ידי הצדקה נעשים בעלי תשובה וגרים. שעל ידי זה עיקר הגאולה, הבחינה טובה לציון גואל ולשה בפשע וכו'. וזהו בצדקת תיקונני רחקים מרושק וכו'. כי עיקר צמיחת קרן משיח הוא על ידי הצדקה כנל. וזה שסיים שם הן גור יגור וכו', מי גר איתך וכו', שמדבר על עניין גרים כמו שפרש רשי שם. היינו, על ידי הצדקה נעשים גרינו בעלי תשובה, שעל ידי זה עיקר הגאולה כנל. חף ב' ועשית חג שבועות וכו', מסת נדבת ידך וכו', בחינת צדקה, שעל ידי זה נעשה אוויר הנח והזך, שעל ידי זה נשמע הכל למרחוק, שזה עיקר בחינת שבועות כנל. צאו ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש וכו'. פרעה היא בחינת ממתת שערי תומה, כנגד זה סופרים ממתת ימי הספירה. ולבן בחינת הקליפה שכנגד לובן העליון, בחינת שער החמישים, של רמאותו ושקרותו כמעט אין קץ, בחינת ותחלף את מזכורתי עשרת מונים כנל. ועל כן בשבועות שהוא יום החמישים, בחינת שער החמישים דקדושה, שמשם נמשך כוח להכניע ולשבר גם קליפות ושקרים אלו כנל, על כן אז הוא זמן הבאת ביקורים, כי שבועות נקרא בתורה יום הביקורים, כי בשעת הבאת הביקורים מזכירים מעשה לבן, כמו שכתוב בוידוי ביקורים, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי וכו'. כי בשבועות ביום החמישים נמשך כוח להכניע ולבטל אותו כנל. ועל כן פרעה לא גזר אלא על הזכרים, כי שם יש קץ וגבול לרשעותו כנל. אבל לובון ביקש לעקור את הכל חס ושולם, כי שם כמעט אין קץ וגבול לרמאותו ושקרותו כנל. אבל בכוח קבלת התורה בשבועות שהוא יום החמישים, מכניעין ומבטלין גם אותו כנל. המשך ההלכה מאות חף ג' והלאה, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2, בעזרת השם יתברך.